czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1390. LED TV 100 Hz LG 32 cale za 890. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radio, poniedziałek, 17 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza postawiła ultimatum firmie obsługującej wybory i rozważa rezygnację z systemu komputerowego. PKP Intercity przeprasza pasażerów i zwalnia za falstart internetowej sprzedaży biletów na Pendolino. To jesienią mamy większą skłonność do depresji. Jak sobie z tym radzić? O tym za chwilę. Państwowa Komisja Wyborcza postawiła ultimatum firmie informatycznej obsługującej wybory samorządowe. Jeśli nie określi, w jakim terminie usunie usterkę, to na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu PKW rozważy przejście na ręczny system dostarczania protokołów. Na razie jeszcze co najmniej godzinę potrwa przerwa w pracy miejskich komisji wyborczych. Od rana są kłopoty z zapisywaniem protokołów z obwodowych komisji do programu komputerowego, drukowaniem ich i podpisywaniem. Problemy występują m.in. w Koszalinie, Sieradzu, Łomży, Białymstoku, na Śląsku oraz w Krakowie. Obwodowe komisje wyborcze nie miały problemów ze stworzeniem raportów. Problem mają komisje miejskie. System nie może wygenerować protokołu zbiorczego, mówi Robert Jaruga, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Jest przesunięcie czasowe od momentu wprowadzenia do momentu potwierdzenia, że te dane znajdują się w systemie. W Krakowie 30 protokołów musiało wrócić do obwodowych komisji. Miały braki formalne, na przykład nie było pieczątki czy podpisu. Zdarzają się też poważniejsze naruszenia. Jeżeli komisja otrzyma mała 100 kart do głosowania, wydała karty 50 wyborcom, to nie może wyciągnąć z urny 60 ważnych kart do głosowania. Z powodu problemów technicznych przewodniczący Miejskiej Komisji bierze pod uwagę zastosowanie, jak to ujął, alternatywnego sposobu liczenia głosów w Excelu. Z Krakowa Paweł Pawlica, Polskie Radio. To nie jedyny problem z systemem informatycznym. Podobny mają koleje i już poleciały za to głowy. PKP przeprasza pasażerów za falstart systemu sprzedaży biletów na pociągi Pendolino. Miał ruszyć w sobotę. Zdymisjonowany został członek zarządu Paweł Hordyński i cały jego zespół, mówi prezes spółki Jakub Karnowski. Chciałbym przede wszystkim w imieniu grupy PKP wszystkich naszych pasażerów przeprosić za zaistniałą sytuację. W tej chwili działa sztab kryzysowy, by ten stan kryzysowy trwał jak najkrócej. Po drugie, osoby, w których w zakresie kompetencji była informatyka w PKP Intercity, począwszy od członka zarządu PKP Intercity poprzez osoby na niższych poziomach aż do dyrektora departamentu, nie pracują już z nami. Odpowiedzialność jest osobista za tego rodzaju sytuację. W ramach rekompensaty koleje potrajają pulę najtańszych biletów za 49 zł. Będą dostępne w kasach w całym kraju i obejmą pociągi kursujące do połowy stycznia. Ci pasażerowie, którzy próbują kupić bilet przez internet, ale nie mogą go wydrukować, będą mogli wejść do pociągu na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Jeśli zrezygnują z podróży, po złożeniu reklamacji otrzymają pełny zwrot. Na szczęście był to fałszywy alarm. Podejrzana paczka znaleziona w jednym z budynków brytyjskiego parlamentu. Policja zamknęła część okolicznych ulic i kazała zatrudnionym tu ludziom opuścić swoje biura. Na Wyspach rośnie niepokój związany z ewentualnymi atakami ze strony islamskich terrorystów.

8 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem, a za chwilę w naszym studiu pojawią się jeszcze goście. Dzisiaj Akademia Rozrywki zacznie się, można by było powiedzieć, rozpustnie nawet, bo najpierw Bartek Bredę przedstawi Odę do pośladka. Zajął się Bartek Bredę pisaniem takich ut barokowych i od czasu do czasu takie się na naszej antenie pojawiają, a później Anna Stankiewicz zaśpiewa rozpustną piosenkę kolejową z płyty, o której dzisiaj dużo będziemy mówić, z płyty Anna Stankiewicz, Strobel, Kofta, Wołek. No to zapraszam Państwa, miłych wrażeń. Akademia Rozrywki. Oda do pośladka. O piorunie kulisty, co nie spadasz z nieba, a rozkosznie dyndając razisz jak piorunem, i na widok którego powstrzymywać trzeba chęć, by złapać, zagarnąć. Nie można. Rozumiem. Jak nie chwycić w zachwycie jeno oczy sycić? Wszak przez niedopatrzenie jest nie do patrzenia. Niepośledni pośladku, co dzień dajesz wycisk mojej jaźni w przyjaźni do spoufalenia. Ręce same się garną do rozkosznej kuli. Kształt to doskonały, od starożytności. Gdy się wreszcie ogarną, to zagarną w puli, która jest jak wygrana w pokera, nie w kości. W posiadanie tak brać cię, jak wiatr bierze żagle, kochać, choć to nietrwałe, zagrabiać jak łupy, po nie w czasie też zdawać sobie sprawę nagle, że ty wszystko posiadasz, gdy wszystko do dupy. Pośpieszny pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Nieujarzmiony lecząc stres, ktoś mu pochopnie wymantował zbyt bufory i hamulce bezpieczeństwa, stąd się wziął ten cały wstyd. W starym mgłach koła kręcą się w takt, kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak nerwany gna. Pokpiwa z opuszczonych semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbiją się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon pośpieszny pociąg naszych ciał. W pary mgłach koła kręcą mu się w takt, a więc jak kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. Semaforów, bo sam fory ma ku stukot, może stukot naszych serc odbiją się na podkładach. Czasem mu posrebrzy szron na zimę szalik by się zdał, a jednak pędzi gromko bijąc w dzwon pośpieszny pociąg naszych ciał. W starym mgłach koła kręcą mu się w takt, a więc jak kto rządzi pociągiem Freud stary, czy moc pary? Pociąg naszych ciał, chociaż na pamięć cały rozkład zna, raczej przymyka oczy nań i po omacku jak narwany gna. rozpustna piosenka kolejowa na początek naszego dzisiejszego spotkania, ale proszę sobie nie myśleć, że na tej płycie są wyłącznie piosenki rozpustne albo wyłącznie piosenki kolejowe. Są piosenki bardzo różne, jakie opowiedzą państwu nasi goście. Anna Stankiewicz, dzień dobry. I Janusz Strobel. Dzień dobry. To jest właściwie połowa nazwisk, które powinny być wymienione przy okazji wymienienia tej płyty, prawda? Tak, tak. Strobel, Kofta, Wołek to zdecydowanie tylko część, ale część, która firmuje tę płytę, ponieważ teksty do tych piosenek napisał Jonasz Kofta i Jan Wołek. Wszystko to są kompozycje Janusza Strobla, stąd też ta trójca Strobel, Kofta, Wołek i moje skromne nazwisko widniejemy na okładce płyty. No i trzeba by było zacząć chyba naszą rozmowę od tego, żebyście opowiedzieli, jak wszyscy na siebie trafiliście, w jakich okolicznościach. Mnie na przykład bardzo interesuje ten taki trzyosobowy koncert, o którym Jan Wołek wspomina w liście do Janusza Strobla, zamieszczonym na tej płycie, że się odbył taki trzyosobowy koncert w pokoju w Białymstoku, zdaje się, tak? Tak, tak było, rzeczywiście. W czasie festiwalu piosenki literackiej imienia Łucji Prus, gdzie wszyscy pracujemy przy tym festiwalu w charakterze jurorów. Spotkanie miało charakter nader prywatny. Jasio nie znał ani jej możliwości wokalnych i stąd to spotkanie przy winie i gitarze. Tam dopiero poznał jej możliwości, jak śpiewa, i od razu tego samego dnia napisał jej kilka piosenek, które dwie z nich są tutaj na tej płycie. Także specjalnie dla Ani napisane, i tak się zaczęła współpraca Jasia z Anią i ze mną. A moja znajomość z Jasią datuje się na początek lat 70. No. Ubiegłego wieku. Tak, ubiegłego wieku, tak. Bardzo długo się znamy i pracujemy od wielu lat. Rozpoczynaliśmy swoją współpracę z Łucją Prus. Później przez wiele, wiele lat pisaliśmy dla wielu polskich wykonawców piosenki. Z Jonaszem tak samo. Moja znajomość datuje się na początek lat 70. To były wszystkie spotkania muzyczne, famy, niefamy i temu podobne. Czy ta znajomość oparła się też o ten budynek przy Myśliwieckiej? Nie, wtedy nie. Zupełnie nie. Zupełnie. Nasza znajomość raczej miała miejsce taką wędrowną. No, od klubu do klubu, od festiwalu do festiwalu. I taki cygański miał charakter. I większość tych piosenek powstawała właśnie w takich miejscach, przy jakimś trunku najczęściej, który razem próbowaliśmy spożywać w ilościach oczywiście. Dopuszczam. Domyślam się, że pani Anna, jeżeli chodzi o Jonasza Koftę, poznała już jego twórczość, ale nie jego osobiście pewnie. Niestety. Jonasz przecież zmarł 26 lat temu. Ja nie miałam tej przyjemności poznać tego artystę, ale twórczość znam dość dokładnie. Bo pani się też wywodzi z takiego nurtu piosenki literackiej, prawda? W takich konkursach pani brała udział? Tak, to prawda, ale to było wiele, wiele lat temu. To były lata 90., końcówka lat 90. Ja nie byłam specjalną miłośniczką konkursów, ale na kilku zdarzyło mi się być. Zostałam ich laureatką. To była krótka przygoda z konkursami. Natomiast tak, wywodzę się z kręgu takiej piosenki literackiej, piosenki wartościowej. Właśnie wartości zawsze starałam się szukać w piosence i chyba się udało. No to niech państwo posłuchają, jak się udało na tych dwóch płytach, bo ja powiedziałem, że to jest płyta, a tutaj są dwie płyty. Dwupłytowy album. Dwupłytowy album z tekstami Jonasza Kofty i Jana Wołka, z muzyką Janusza Strobla w wykonaniu Anny Stankiewicz. My damy państwu posłuchać, damy państwu szansę posłuchania tych utworów. Teraz kolejna piosenka z tekstem Jana Wołka. Później na chwilę odezwie się Kabaret Moralnego Niepokoju, a po skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju jeszcze piosenka. Już przejdziemy do tych piosenek Jonasza Kofty, bo to będzie piosenka o pośpiechu. No i po tych dwóch piosenkach i po skeczu wrócimy do rozmowy o płycie. Zapraszamy. Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz, pioruwo taki deszcz i mgła.

by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Piosenka o pośpiechu z tekstem Jonasza Kofty, muzyką Janusza Strobla, śpiewała, nagrana na płycie Strobel Kofta Wołek, Anna Stankiewicz. Przeszliśmy właśnie do tych piosenek Jonasza Kofty. Przypominam Państwu, że Anna Stankiewicz i Janusz Strobel są dzisiaj naszymi gośćmi. Ja wracam jeszcze raz do tego listu, który Jan Wołek napisał do Janusza Strobla i jest tutaj umieszczony. On tutaj w pewnym momencie używa takiego sformułowania, jak rozumiem, w stosunku do siebie i do pana Janusza, że my jesteśmy z przeszłości. Używa takiego sformułowania. Pani Aniu, ja muszę panią zapytać, czy pani siebie też do tej przeszłości zalicza, bo... Przeciwnie, ja jestem z przyszłości. Bo peselowo na pewno nie. Znaczy, w kolejnym zdaniu Jasio napisał, z tego co pamiętam, bo przeszłość nigdzie się nie śpieszy. Tak jest, w tym pojęciu. I w tym kontekście rzeczywiście trochę jestem z przeszłości, ale jeżeli by jakoś analizować to głębiej i jeżeli by uznać, że te piosenki, które nagrałam, należą do przeszłości, bo dzisiaj tak się nie śpiewa, tak się nie pisze, bo dzisiaj zupełnie inne prawa rządzą piosenką, prawa zdecydowanie bardziej brutalne, to tak, to ja jestem z przeszłości, ale jak idąc jeszcze za tą myślą, tak sobie myślę, że to, o co tak naprawdę chodzi w tych piosenkach, jest tak bardzo uniwersalne, to myślę, że te piosenki w bardzo daleką przyszłość wybiegają i pod tym względem jestem z przyszłości. Myślę, że też zatem jesteśmy z przeszłości. Niesie w sobie taką wartość, że mamy ogromny szacunek do tradycji. A tradycje mają to do siebie, że są fundamentalnym, jakimś podstawowym, no jakąś taką opoką do wszelkich działań, coś, co nie powinno nigdy zginąć i zaniknąć. I to, że wszyscy jesteście z przeszłości, z tej dobrze pojmowanej przeszłości, powoduje, że w tych piosenkach, co może być zaskakujące dla tych niektórych twórców, którzy są z teraźniejszości, są takie rzeczy jak tekst, jak muzyka, jak aranżacja, jak melodia. I okazuje się, że po prostu to jest piosenka. I że to jest piosenka. I że to... Znaczy, że to może się mieścić w piosence wszystko, tak? Tak. Jak ktoś spojrzy jeszcze na nazwiska muzyków grających na tych dwóch płytach, bo przypominam Państwu, że to są dwie płyty, ja Państwu wymienię szybko. Jagodziński, Cegielski, Bartkowski, Lewandowski, Miśkiewicz, Majewski, Mielczarek, to może sobie pomyśleć, że to jest płyta jazzowa, bo to są przecież nazwiska gigantów polskiego jazzu. Tak, tak. Jak do tego się odnieść? Ja osobiście uważam, że muzyka rozrywkowa i piosenka wywodzi się z jazzu, czyli unikanie tego gatunku czy tego źródła byłoby złe w moim odczuciu. Ja oczywiście wychowany jestem na tradycjach jazzowych, stąd być może taki wymiar mają te piosenki. Oczywiście muzycy jazzowi grają tutaj, ale nie jest to jazz tak do końca powszechnie rozumiany. To są piosenki literackie. Ale zawsze wychodzę z założenia, jeżeli muzykę rozrywkową gra muzyk jazzowy, zawsze będzie to jazz, prawda? Czego nie można powiedzieć o odwrotnej, sytuacji. Ale myślę, że ten jazz tu gdzieś jest tak delikatnie potraktowany. Znaczy, nawet nie delikatnie. Ja mam takie poczucie, że po prostu to są jazzowe piosenki, tylko ja nie jestem jazzową wokalistką. Po prostu je śpiewam. Bo tak naprawdę w muzyce przecież nie uciekamy od improwizacji, czyli od tego, co jest do jazzu bardzo przynależne. Jazzu, tak. Muzycy, jazzmeni. Ale ja nie jestem jazzową piosenkarką i ta zbitka mnie i tych muzyków, myślę, taką może nową wartość stworzyła. Poza tym nieprzypadkowe jest to skojarzenie Jezus z tymi wszystkimi nazwiskami, i z nazwiskiem Wołka, i z nazwiskiem Kofty, bo dokładnie. Zdaje się, jak się czyta na przykład historię polskiej muzyki, taką towarzyską historię, to zawsze było poetom jakoś blisko do muzyków jazzowych, towarzysko nawet. Dokładnie. Wszyscy się ze sobą trzymali po to, żeby coś z tego wspaniałego wychodziło. No i wyszło, proszę państwa. Jeszcze raz przypominam, Strobel, Kofta, Wołek, Anna Stankiewicz, dwupłytowy album. No i teraz musimy państwu powiedzieć, bo zazwyczaj się mówi tak, że płyta jest do dostania w dobrych sklepach muzycznych w terenie całego kraju. A tutaj uwaga, bo zaczynają się kłopoty. No to powiedzcie, jak można zdobyć takie płyty? Internet, oczywiście. Tak, i to jest dobry internet. Główne źródło. Na stronie tego projektu Strobel, Kofta, Wołek znajdziecie państwo link do sklepu internetowego, w którym możecie płytę nabyć. Nie znajdziecie jej, drodzy państwo, w sieciówkach. Żadnych sieciówkach. Czyli Empik, Carrefoury. Tak. W kilku księgarniach w większych miastach Polski, w księgarniach muzycznych. W Warszawie na Moliera, w księgarni Sawart, w Krakowie na Rynku, w pięknej księgarni Kurant. W Toruniu jest. W Wrocławiu, w Opolu. Są miejsca, gdzie można je znaleźć tak się postarać fizycznie, trochę. Ale tak, to jest produkt, o który się troszeczkę trzeba postarać. Ale który nie jest niemożliwy. A być może jeszcze się odezwie do nas jakaś księgarnia, która byłaby zainteresowana, żeby ta płyta u niej była, to tam przez stronę internetową jest kontakt i można się skontaktować. Bardzo dziękuję za wizytę u nas. Również. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. I ja jeszcze raz serdecznie gratuluję. Ja wiem, że ta płyta długo powstawała, ale w związku z tym teraz długo, mam nadzieję, będzie się rozchodziła. Długo w takim sensie, nie że powoli, tylko że będzie długo trwała i państwo będą często do niej wracali. Tak, mamy nadzieję. Życzymy sobie tego. Bardzo dziękuję. Anna Stankiewicz i Janusz Strobel byli naszymi gośćmi. My mamy dla państwa oczywiście w upominku dwa egzemplarze tego albumu. Proszę w tej sprawie dzwonić. 22 i 7 trójek. No i w upominku jeszcze jedną piosenkę z tej płyty. Piosenkę z tekstem Jonasza Kofty i muzyką Janusza Strobla w wykonaniu Anny Stankiewicz. Dziękuję. Dziękujemy. Nad wodą stoimy płynącą, wpatrzeni, wpatrzeni w odbicie swych twarzy, stoimy milcząco, milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz, chcę wiedzieć, o czym marzysz. Właśnie wtedy tak mało wiem o tobie, do czego się uśmiechasz długą chwilę. Gdzieś już kiedyś pachniało, tak się to wie, tylko ja jedna wiem i nie powiem. Nieobecni, nieobecni, jesteśmy siebie blisko. Tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Gdzieś już kiedyś taki kolor miała woda i skąd nagle w twoich oczach światła tyle? Ktoś inny mi tę wodę w dłoniach podał. Nie mogę ci powiedzieć, nie mogę ci powiedzieć. Jaka szkoda, o czym myślisz patrząc w zieleń trawy? O czym myślisz patrząc w niebo pociemniałe? Jakie cienie przychodzą, jakie sprawy? To tak boli, niepokoi i ciekawi. Nieobecni, nieobecni, jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Gdzieś już kiedyś pachniało, tak się to wie, gdzieś już przedtem taki kolor miała woda. To można powiedzieć tylko sobie, choćbym bardzo chciała, nikomu nie opowiem. Nad wodą stoimy płynącą, wpatrzeni, wpatrzeni w odbicie swych twarzy. Stoimy milcząco, milcząco, chcę wiedzieć, o czym marzysz. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. Nieobecni, nieobecni, jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Nad wodą stoimy płynącą, wpatrzeni, wpatrzeni w odbicie swych twarzy. Stoimy milcząco, milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. Właśnie wtedy tak mało wiem o tobie, do czego się uśmiechasz długą chwilę. Gdzieś już kiedyś pachniało tak się tobie. Tylko ja jedna wiem, tylko ja jedna wiem. I nie powiem. Nieobecni, nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Gdyby Państwo chcieli trafić na tę stronę internetową, o której mówiliśmy, to ona ma następujący adres: www.strobelkoftawołek.pl. Tak pisane, bez polskich znaków oczywiście. www.strobelkoftawołek.pl. A teraz za 21 minut, godzina 15, zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. W powtórce z rozrywki dzisiaj mamy dla Państwa piosenkę Mariusza z płyty Usta pełne marzeń, czyli taka kabaretowa wersja bardzo popularnego teraz typu muzyki. Mariusz o szarości zaśpiewa. Będą rozmówki Tadeusza Rosa w wykonaniu autora i Piotra Frączewskiego. Na koniec taka część, powiedzmy, dentystyczno-twarzowa, nie wiem jak to dokładnie określić, ale może wymienię tytuły utworów i będą sami Państwo wiedzieli, o co chodzi. Edyta Jungowska zaśpiewa piosenkę o zębach, Wojciech Młynarski opowie o słowach i twarzach, a Jan Kaczmarek zaśpiewa piosenkę o twarzy. To będzie końcówka powtórki z rozrywki, a zaczynamy od takiego nagrania sprzed kilkunastu lat z turnieju Łgarzy w Bogatyni. Piotr Gabrielski z Białegostoku przyjechał do Bogatyni, żeby wygłosić wykład na temat łosiów, czy łosi. No takich zwierząt, które czasami tam gdzieś biegają, tak jest. Państwo wiedzą, o jakie zwierzę chodzi. Proszę posłuchać. Przyjechałem tutaj, aby przedstawić całą prawdę o łosiach, ukrywaną dotąd przed naukowców. Nie było łatwo dotrzeć do prawdy o łosiach, zwierzętach tak tajemniczych i skomplikowanych zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Lata całe zajęły badania nad zwyczajami łosi. Prekursorem łosiologii był profesor, szwedzki zresztą, Sven Elkensson, który przebierał się za łosia i spędzał wśród tych zwierząt nawet całą noc. Niestety nie udało mu się wiele ustalić, ponieważ łosie, udając, że wszystko jest w porządku, na wszelki wypadek trzymały swoje samice z daleka. Zresztą o samice łosie mają do nas ludzi wiele pretensji. Uważają, iż niesłusznie nazywamy ich towarzyszki życia klępami. Postulują dokładniejsze przyjrzenie się własnym. My Polacy mamy własne hipotezy na temat pochodzenia łosi. Wszyscy wiemy z serialu Dom, że konie wyszły z mgły. Otóż łosie również. Są to po prostu te konie, które we mgle biegły na końcu i obtłukły sobie ryje. Ryje w znaczeniu zwierzęcym, więc bez obrazy. O drzewa. Stąd wieczna opuchlizna, a rogi to kaprys stwórcy. Coś musiał zrobić ze stworzeniem, którego nie planował, ale skoro tak wyszło. Rogi łosia to też skomplikowana sprawa. Pewien znawca twierdzi, iż te zwierzęta nie mają rogów jak jelenie, tylko łopaty. Jeżeli jelenie mają poroże, to czy łosie posiadają po łopacie? Jeżeli ktoś znalazł w tej historii zbyt wiele sprzeczności, niech się nie martwi. Naukowcy, którzy doszli do powyższych wniosków, przyznają, iż stopień skomplikowania łosia jest tak nieprzeciętny, że łatwiej badać zachowania ludzi w sytuacjach ekstremalnych, na przykład długoletnie związki małżeńskie, niż życie łosia na co dzień. Autorzy powyższego opracowania będą również wdzięczni za nierozpowszechnianie prawdy o łosiach, gdyż podobieństwo do ludzi, a w szczególności osób publicznych, jest zbyt duże, choć przez łosie niezamierzone. Dziękuję bardzo. Szara mrzawka, szare niebo, szary park. Szara mrzawka, szare drzewo, szary kark. Szary jeleń szarą drogą szarość gna. Szara zieleń, szary ogon, szary ja. Tylko ty jesteś kolorowa. Kto ci tyle barw podarował? Może ojciec twój, a może matka. Bardzo fajna z ciebie jest mulatka. Tylko ty jesteś kolorowa. Kolorowa. Kto ci tyle barw podarował? Jak paleta. Włosy, oczy, nogi, wszystko śliczne. Niech nam żyją mniejszości etniczne. Czyli ty. Tylko ty jesteś kolorowa. Dwa razy dwa? Cztery. Za dokładnie. Pan spyta jeszcze raz. No. Dwa razy dwa? O! Dobrze. Frączewski. A co to tak tyczy? A teraz? Przestało teraz. A widzi pan? No tak. Co to pan? Panie Piotrusiu, kupuje pan kwiaty? Z jakiej okazji? Imieniny, urodziny? Panie tacie, kochany, ja nie kupuję kwiatów, panie tacie, ja sprzedaję kwiaty, rozumie pan? Sprzedaję. Naprawdę? Więc to znaczy, że te wszystkie kubły z kwiatami są pana? Nie, panie Tadziu, nie, kubły nie i kwiaty też nie, panie Tadziu. A, rozumiem, to znaczy, że pożyczył pan od kogoś te kubły, prawda? Tak. Żeby sprzedawać w nich nie swoje kwiaty, tak? Tak. To znaczy niezupełnie, kwiaty są ludka. Nie rozumiem. Mógłby mi pan to trochę bliżej wyjaśnić? Mógłbym. Handlujemy kwiatami całą rodziną, wie pan? Aha. Babci są róże, stryja irysy, wuja powój, cioci orchideje, dziadka chryzantemy. Złociste stoją na fortepianie. Co stoją na fortepianie? Chryzantemy. Aha. A zresztą kwiatów, wie pan, no ta reszta kwiatów. Aha. To jest ludka właśnie. I co? I nic. Handlujemy, wie pan, rodzinnie tak. Aha. Ogromny pieniądz do podziału, panie Tadeuszu. Ogromny. Niezmierzone bogactwo. Każdy z nas ma już mieszkanie w bloku i dodatkowy zsyp na butelki po koniakach. No dobrze, a czyje są kubły? Kubły są Janka Kury. Janek Kura, wie pan, ma hurtownię tekturowych kubów w Rzeszowie. Tekturowych? Tak. No przecież jak pan wleje wodę do takiego kubła, to kubeł od razu przemięknie. Tak, no o to chodzi właśnie. O to, żeby przemiękł? Nie, o to, żeby nie dodawano chałwy do rosołu, proszę pana. Marmolada, owszem, ale chałwa nigdy. No nie. Ale o czym pan mówi, panie Piotrusiu? Jaka chałwa? Przecież rozmawiamy o kubłach, a pan nagle o czym innym? Proszę pana. Czy pan się dobrze czuje? Doskonale, panie Tadzie, doskonale. Nigdy nie czułem się lepiej, wie pan. Ma pan mydło do poduszki może? Mydło do poduszki? Tak. Boże, więc z panem jest aż tak źle? Gdzie tu jest jakiś fryzjer? Niech przyjeżdża na sygnale. A tak, pan się leczył fryzjera? Od lat. Aha. Gdzie jest krajalnica? Aha. Muszę zatelefonować. Wie pan, pamiętam pana, jak przed 10 laty turlał pan kozę po toalecie w Biłgoraju. No pamiętam, jak no, to już wtedy był pan nienormalny. No już wtedy, tak. Mamo, spruj, rój. Wuju, wyjdź z pokoju. Biedne te pane dzieci, biedne te... Pan ma dzieci? Nie mam. A to tym biedniejsze, mm-hmm. Tym biedniejsze. Z nienormalnym tatusiem daleko nie zajdą. Ma pan sól? Do czego panu sól? Do pszczół. Karmię pszczoły. Aha. Solą. Tak. Słony miód, rozumie pan? Tak, wiem. Przysmak Ludka, wiem. Zna pan Ludka? Węgierskiego? Nie, spinacza. Lutek spinacz. Jada słony miód na rowerze w Katowicach. Zaraz przyjadą. Zdadzą panu zastrzyk z truskawicy i będzie pan zdrów jak sito. O, zdrów jak sito. Mówi się dziurawy jak sito. Ja to zmieniłem. Aha. Teraz się mówi inaczej. O, już są. Kto? Mongołowie. Zaprosiłem Mongołów na obiad do babci Dyndasa. A, to babcia się ucieszy. A skąd? Babcia nic o tym nie wie. To będzie niespodzianka. Aha, no to ja sobie wyobrażam. A dużo tych Mongołów jest? 40. No, ja już muszę już iść. Do Mongołów? Tak, do widzenia, do jurta. Bulba. Bulba. Wczoraj w teatrze po dzienniku leciał Hamlet. Być albo nie być, albo raczej być czy mieć. Egzystencjalnie rzecz ujmując, nie wiem, ale mnie w tych aktorach zastanawia jedna rzecz. O Boże, jakie oni mają zęby, jakby na scenę wyszli prosto od dentysty. O Boże, jakie oni mają zęby, nie dość, że białe, to w dodatku jeszcze wszystkie. ciekawe, czy to sztuczne, czy prawdziwe. Bo jak się takie wystrzałowe zęby ma, nie sztuka dostać się do telewizji, nie sztuka dostać się na pierwszy plan. Na świecie walka toczy się o wpływy i scena polityczna trzęsie się co róż. Ja na to patrzę trochę z innej perspektywy, bo dajmy na to taki Clinton, Hussein, Bush. O Boże, jakie oni mają zęby, jakby na scenę wyszli prosto od dentysty. O Boże, jakie oni mają zęby, nie dość, że białe, to w dodatku jeszcze wszystkie. Ciekawe, czy to sztuczne, czy prawdziwe, bo jak się takie wystrzałowe zęby ma, nie sztuka dostać się do telewizji, nie sztuka dostać się na pierwszy plan. Ja zresztą pewnie źle bym czuła się na wizji, w świecie protekcji, knowań, intryg i depar. Ja się najlepiej czuję wśród normalnych ludzi, którzy uśmiechem szczerym pozdrawiają mnie. O Boże, jakie oni mają zęby. Słowa i twarze. Niewygodny temat chcę poruszyć znów. Posłuchajcie mnie uważnie, młodzi starzy. W naszym kraju wciąż przybywa pięknych słów, ale nie przybywa wiarygodnych twarzy. Kiedy ktoś mi przekazuje słuszny tekst, lecz ma przy tym oko wredne i nieszczere, to natychmiast coś takiego ze mną jest, że nie wierzę mu. Nie wierzę za cholerę. Bo dać trzeba odpowiednie rzeczy słowo. To przesłanie od Norwida wiesz czas nasz, lecz by dało się normalnie żyć na nowo, trzeba słowu dodać odpowiednią twarz. Twarz tak płaska jak konferencyjny blat i dyzmoidalna pogrubiona żuchwa, tempo mi dyktuje nowy zasad skład oraz treść powziętych właśnie słusznych uchwał. I się długo nie odmienisz, losie nasz, i to satysfakcja jest doprawdy mała, że nie głosowałem nigdy na tę twarz, skoro większość na nią pilnie głosowała. I to jeszcze mam przypomnieć tutaj chęć, że od czasu transformacji naszej miłej lat minęło prawie już 25, ale wiarygodnych twarzy nie przybyło. I swój koncert nasza demokracja gra, no i po staremu mnie ten fakt przeraża, że solista złotousty ciągle ma tępą twarz powiatowego sekretarza. Bo dać trzeba odpowiednie rzeczy słowo. To przesłanie od Norwida wiesz czas nasz, lecz by dało się normalnie żyć na nowo, trzeba słowu dodać odpowiednią twarz. Twarz to ma życie byle jakie, i w dzień powszedni, i od święta, aż do podbródka sięga ubiór, a ona jedna odsłonięta, wciąż wystawiona na upały i zmienne frontów sytuacje. Ją się podgląda, ją ocenia, nią się przyznaje komuś rację. Jak nieraz męczy się biedaczka w kubełku pełnym wazeliny, tak żeby do najgłupszej gry dobierać najmądrzejsze miny. Jak musi się wykrzywiać, jakie musi stosować piruety, by dostosować się do tła, a nie być wołem u karety. No bo bez przerwy musi dbać, żeby utrzymać się w tonacji i szereg różnych metod znać, gdzie najkorzystniej się zeszmacić, gdzie byle komu nawet w mig znać mimicznie ciepłą rację. Co zanegować grymasikiem, gdzie w miłą włączyć owację? Fakt, że to duża ujma, kiedy ma twarz nerwowe takie tiki. Chce być poddańczą, ale skąd te tiki? Jej mieszają szyki. Z ust płynie potok miłych słów, wyznanie to czy deklaracja. Jest decha w czoło, czapki z głów. I jest tik, proszę państwa, i jest kompromitacja. Więc cierpnie nieraz cała przy tych tikach sztucznie hamowanych. Pod ją zalewa mdleje, przy tych uśmieszkach przyklejanych. Ale bez przerwy musi żyć życiem jaszczurki kameleon. Zmiętą w obliczu krachów być, cielęcą zaś w gromadzie cieląt. Ćwicząc to wszystko jakiś czas w mimicznej szkółce udawania. Nie ma się twarzy, ale kit do dowolnego ugniatania. I bywa, że pochylasz się nad jakąś przypadkową głębią. Co widzisz, to już nie jest twarz, ty już jedynie świecisz gębą. Jan Kaczmarek, na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 6 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. Jakiś czas temu byli państwo świadkami pewnego kłopotu prezentera radiowego, ponieważ troszkę się zaplątałem, mówiąc, że za chwilę w powtórce z rozrywki wykład na temat życia i nie wiedziałem, czy łosiów, czy łosi. Musiałem to sprawdzić, chociażby po to, żeby państwo potem nie zwracali się do mnie per ty łosiu. I proszę, oto jest przede mną słownik poprawnej polszczyzny. Jeszcze odbyła się telefoniczna konsultacja z redakcją językową Polskiego Radia. Zdecydowanie o życiu łosi, dopełniacz liczby mnogiej. Proszę pamiętać i proszę się nie kompromitować następnym razem. Mówię to do siebie przede wszystkim i postaram się tego pilnować. Proszę państwa, jeszcze zapowiedź tego, co się wydarzy jutro w Akademii Rozrywki. Naszym gościem będzie Cezik, artysta, który zdobył niebywałą popularność w internecie. W radiu też się od czasu do czasu pojawia. Będzie u nas, trochę sobie porozmawiamy. A gdyby państwo się chcieli spotkać dzisiaj z Cezikiem, to jest taka możliwość w Piotrkowie Trybunalskim, w klubie Spirala przy ulicy Narutowicza. Cezik wystąpi dzisiaj o godzinie 20. Mamy kilka zaproszeń na to spotkanie. Piotrków Trybunalski, klub Spirala, ulica Narutowicza, dzisiaj o godzinie 20. Bardzo proszę dzwonić teraz, 22 i 7 trójek. No i jutro mam zamiar Cezika zapytać o jedną z piosenek. Piosenkę Lecha Janerki, którą Cezik odegrał i dośpiewał do niej, a odegrał ją na szprychach, na różnych częściach roweru. I mam zamiar zapytać Cezika, czy to jest naprawdę wszystko na rowerze grane. No to dzisiaj niech państwo posłuchają fragmentu tylko tej piosenki, jutro będzie w całości. No i dowiemy się, jak ona naprawdę powstała. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro po godzinie 14. Na rowerze, słuchaj, to byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, taki różowy jazz. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie ode wsi do de wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce. To jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Zoom terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny ma szok. Może być tak, Damian, padł popedałować. Irak jest nasz, a rower jest wielce okej.